ทำมาหากินก็มีความอดทนสู้ๆกับงานกับการเกิดร้อนมากก็นึกถึงพ่อถึงแม่จะได้คุ้มครอง ไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะตั้งใจเรียนนะเรียนให้จบระวังเนื้อระวังตัวด้วยล่ะอย่าเกเรนะ สายลมจางๆยังล่องลอยจากแดนไกลกระซิบคอยบอกเบาๆเตือนให้เราลืมตา ทำมาหากินก็มีความอดทนสู้ๆกับงานกับการเกิดร้อนมากก็นึกถึงพ่อถึงแม่จะได้คุ้มครอง ไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะตั้งใจเรียนนะเรียนให้จบอย่าเกเรนะ ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้เมื่อมีเท่าที่